Minęła czwarta. Regeneracja. Halina Leszczyńska, Ola Budka. Dzień dobry. Yeah. Rise Up. Jeszcze świeżutka, dopiero co z piątku premiera Nowy Gentleman. I chyba stęskniłam się za tym Gentlemanem, bo ten utwór bardzo mi się podoba. I dlatego Gentleman jeszcze dziś powróci. Dzień dobry Państwu. Gdy obowiązki świąteczne wzywają, niektórzy już o 3 rano na trening wybiegają. To pan Remek, znany nam oczywiście słuchacz biegający, słuchacz trójki. No a gdy inni biegają, to inni o 3 rano wstają, żeby o 4 rano poprowadzić program. Nie zrymowało mi się, ale to może dobrze. Zapraszam do godziny 6. W kida co? Oh, ça m'a chié de la main, allez au score. Sous la tsaïa, dire ce que le cœur aime et cette mousse. Coulé de mandati, ou l'smashin, ou l'ninzra, ou l'échit tchour. Inati, ou l'échit, ça veut dire au ar. Si c'est chier d'ar. Ou une jarbe d'inati, je suis chara. العشاق بين جلي اللي بدي صار الدب فبريتيش السودي ما ديش اي سبي غدا جينا عكو غفينا يسعطا اللي يغدز مرتي ولا حوق وغضطانا يعلي شبابا الدب فبريتيش ما حادري ما ديش ça m'a chié de la main, allez au score. Sous la tsaïa, dire ce que le cœur aime et cette mousse. Coulé le mandati, ou l'smashin, ou l'ninzra, ou l'échit tchour. Inati, ou l'échina, ça veut dire au ar. Si c'est chié d'ar. Ou une jarbe d'inati, je suis chan azar. Il se fait que ce bar, il nous de demar. A ta si de chine, il n'y a de l'moukar. Assayin de mort, askama alma. Assayin de ياوي السنة ياوي طرام أسايد شورا أسكارس عودا أسايد لناس ياوي السنة ياوي شرام وساني عدا ترك علما أسايد سوي ناس كفي حلا ياوي الحرام شلوى صدروحا صرجو غد النطا أسايد لناس ياوي السنة هيا ويطرام أوقت دمثال في كيدات سغولي وفود المال ولا مشي ناس ماشي دل مقالي وسكار سولات زيادي رسكر الكرام ستموس كل المنداتي وتماش نوك ننزرا وليشي تشور إيناسي وليشي ناس بردي وعار وين جربني ناس يشوف شان عزار إذبك صغار إرنوب الدمار عطاسي داشين الناية بالمنكار جيدات صغولي ويبود المد ولا ماشي ناس ماشي دل محلي وصغار سولات زيادي رسكر كرامي ستموز كل المندلي وتماش نوك ننزرع وليش تشور إناسي وليش ناس جيدات صغولي ويبود المد ولا ناس ماشي دل محلي وصغار سولات زيادي رسكر كرامي ستموز كل المندلي وتماش نوك ننزرع وليش تشور إناسي وليش ناس بردي وعار W tym szczególnym okresie, kiedy bardzo dbamy o tradycję, my także w regeneracji podtrzymujemy tradycję słuchania zespołu Dub Inc. tuż po godzinie 4:00. I tym razem słuchamy już utworu numer 7 z płyty Paradise z roku 2013. rr@polskieradio.pl, SMS 71335, w każdej sprawie proszę pisać do godziny 6:00. Mam nadzieję, że będziemy mówić dziś trochę o świętach. Jutro Wigilia. passes pour un naïf quand tu te mets à rêver. Eh, aïe, il faut que tu insistes et puisses te protéger. Tout regarder de haut, ne plus rien ressentir. À force de se blinder, ne faire que se fermer. Perdre le sens des mots, puis perdre le sourire. Devant les causes perdues, ne voir que naïveté. Ne plus lever la tête jusqu'au dernier soupir. Si on ne fait que les dire, les émotions sont fausses. On se laisse porter parce qu'il y a toujours pire. Si l'on se moque de nous, c'est peut-être la cause. Ne laisse pas l'égoïsme devenir banalité, listen me now. Eh, aïe, cynisme miroir d'un monde qui ne veut plus rêver. Je suis sorti de ça et maintenant je respire, car je veux juste y croire et apprécier les choses. J'ai laissé derrière moi ces ombres qui m'attirent, qui sourient cyniquement de la misère des autres. J'arrête de me lamenter, de ne penser qu'au pire. Je veux me réjouir même si tout n'est pas rose. Et tu peux te moquer quand tu ne vois agir. Car quoi qu'ils disent maintenant, il faut qu'on ose. On nous apprend à tout accepter. Rester insensible et désabusé, blasé, nos émotions laissées de côté. Et même la compassion devenue démodée. I say, pour aimer les autres il faut s'accepter. Et tous ces sentiments laissés déborder. J'essaie de vivre simplement au premier degré. On va construire demain comme on l'a rêvé, rêvé. On se laisse bouffer par l'inutile et ça au quotidien c'est toujours la même. S'ils veulent nous empêcher de croire en nous et notre destin, c'est le même phénomène qui nous fait ralentir et qui n'est fondé sur rien. Car on a tant à offrir quand on se donne les moyens. Ce qui peut nous sauver d'emblée, c'est de croire en l'humain, en l'utopie pour demain. Well, on peut se moquer, ok, dire qu'on se bat en vain. Mais je préfère ce chemin, yo, d'en garder les distances et se replier sur soi-même. Fait qu'à la fin, on pense que tout est dû pareil au même. On n'a pas les mêmes chances et pas les mêmes vents qui nous mènent. Seul choix, croire en toi-même, somme celle à quel. On nous apprend à tout accepter. Rester insensible et désabusé, blasé, nos émotions laissées de côté. Et même la compassion devenue démodée. I say, pour aimer les autres, il faut s'accepter. Et tous ces sentiments laissés déborder. J'essaie de vivre simplement au premier degré. On va construire demain comme on l'a rêvé, rêvé. Ne laisse pas ce mauvais poison s'immiscer. Mauvais esprit et cynique, c'est pour te rabaisser. Le combat dans cette conscience sinistrée. Ne rien lâcher et tout tenter pour y arriver. Ils nous oppressent, cynisme empêche les cœurs de grandir. Force ou faiblesse qui sait, c'est dans nos mains qu'on peut lire l'avenir. Pour un naïf quand tu te mets à rêver, listen me now. Eh, aïe, cynisme miroir d'un monde qui ne veut plus rêver. Tout regarder de haut, ne plus rien ressentir. À force de se blinder, ne faire que se fermer. Perdre le sens des mots, puis perdre le sourire. Devant les causes perdues, ne voir que naïveté. Je suis sorti de ça et maintenant je respire. Car je veux juste y croire et apprécier les choses. J'ai laissé derrière moi ces ombres qui m'attirent, qui sourient cyniquement de la misère des autres. J'arrête de me lamenter, de ne penser qu'au pire. Je veux me réjouir même si tout n'est pas rose. Et tu peux te moquer quand tu ne vois agir. Car quoi qu'ils disent maintenant il faut qu'on ose. On nous apprend à tout accepter. Rester insensible et désabusé, blasé, nos émotions laissées de côté. Et même la compassion devenue démodée. I say, pour aimer les autres il faut s'accepter. Et tous ces sentiments laissés déborder. J'essaie de vivre simplement au premier degré. On va construire demain comme on l'a rêvé. On nous apprend à tout accepter. Pour aimer les autres, il faut s'accepter. On va construire demain comme on l'a rêvé, rêvé. Płyta Paradise zespołu Dub Inc. powróci ponownie za tydzień, a my zaczynamy poniedziałek, 23 dzień grudnia i 357 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.44, a zajdzie o 15.26. Dzień będzie trwał więc 7 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą dziś Iwo, Iwona, Jan, Kanty, Sławomir, Sławomira i Wiktor. Wszystkiego dobrego. 16 minut po godzinie 4. Regaty. Cykl, w którym prezentuję albo artystów nieregowych, grających trochę z nutą reggae, albo znane przeboje artystów właśnie nieregowych, coverowanych przez różnych muzyków właśnie w wersji reggae. I ja wiem, że Maxi Priest i Wild World to powtórka sprzed tygodnia. Miał być Bob Marley śpiewający Sugar, oh honey, honey, ale po prostu zapomniałam dziś wziąć ze sobą płyty. Tak to jest przed świętami. I know I'm always miles away. So I shut my eyes and call your name until you're there in front of me. I feel that you have done the same. We link together like a chain. I feel your body start to sway. We're dancing like a fire's flame underneath the red. Cause everywhere I go, you are there with me. Everywhere I go, you are there with me. Everywhere I go, you are there with me. Pierwsza godzina ułoży nam się odrobinę nieświątecznie, ale postanowiłam dziś Państwu zagrać piosenki z takim bardzo pozytywnym przesłaniem, przesłaniem miłości, spokoju, z takim też świątecznym duchem, niekoniecznie w postaci piosenek christmasowych. To był Dub FX i nowy singiel, drugi singiel z nadchodzącej płyty Roots, której premiera 31 stycznia, już w przyszłym roku. A od kolejnej piosenki nie mogę się uwolnić od jakiegoś miesiąca.

A po co nam więcej? Po co nam więcej? A po co nam więcej, kiedy mamy już wszystko? Po co nam więcej? Mamy siebie po to, żeby być blisko. Po co nam więcej? To nic, że czasem pada nam na głowę. To nic, popatrz na drugą połowę. To nic, nie wszystko zobaczysz oczami. To światło jest wciąż tutaj z nami. Po co nam więcej? Po co nam więcej? Po co nam więcej? Zsynchronizujmy się. Ja czuję, co ty czujesz, ty poczuj tak samo mnie. Ja czuję, co ty czujesz, ty poczuj tak samo mnie. Gdy pomyślałam, układając playlistę, o tym, żeby dziś zagrać Państwu piosenki z przesłaniem miłości i spokoju, to od razu nasunął mi się na myśl Damian Szyjon-Fam, bo nikt tak jak on w Polsce nie śpiewa o takich prostych rzeczach i najważniejszych. Damian Szyjon-Fam, mam nadzieję, że przygotowuje nowy materiał. Pan Igor pisze, to chyba już ten dzień, o pół sekundy dłuższy od wczorajszego. Słońca brak jeszcze, ale dźwięki z głośnika bardzo pogodne. Bardzo dziękuję za tę wiadomość, panie Igorze, i proszę o więcej. SMS 71335, mail to rr@polskieradio.pl. Mimo że czasem masz wszystkiego dość, a życie nie jest takie, jakbyś chciał. Na widok otoczenia ogarnia cię złość. Obraz przyszłości powoduje strach. Smak życia nie jest już taki jak kiedyś. Telewizor nie tylko kłótnia za kłótnią. Liczy się tylko wojna i pieniądze. Hej bracie, hej siostro, wyrzućmy te żądze, bo potrzeba uzdrowienia. Uzdrowienia chorych serc, a wiara i nadzieja dobrym narzędziem do tego jest. Bo potrzeba uzdrowienia. Uzdrowienia chorych serc, a wiara i nadzieja dobrym narzędziem do tego jest. Człowiek człowiekowi wilkiem, komercja z każdej strony silnie cię dotyka. A w mediach ciągle tylko seks, polityka. Smak życia nie jest już taki jak kiedyś. Nowe poglądy z góry narzucane. Liczy się tylko wojna i pieniądze. Hej bracie, hej siostro, wyrzućmy te żądze. Bo potrzeba uzdrowienia. Uzdrowienia chorych serc, a wiara i nadzieja gotym narzędziem do tego jest. Bo potrzeba uzdrowienia. Uzdrowienia chorych serc, a wiara i nadzieja to tym narzędziem do tego jest. narzędzie do tego jest pomoc chyba uzdrowienia, uzdrowienia chorych serc, a wiara i nadzieja. Dobrym narzędziem do tego jest pomoc chyba uzdrowienia, uzdrowienia chorych serc, a wiara i nadzieja. Dobrym narzędziem do tego jest pomoc chyba uzdrowienia, uzdrowienia chorych serc, a wiara i nadzieja. Dobrym narzędziem do tego jest. Osiemnaście minut pozostało do godziny piątej. 23 grudnia w Egipcie obchodzi się Dzień Zwycięstwa. W Japonii to święto narodowe, urodziny cesarza Akihito. A na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Snowboardu z inicjatywy Światowej Federacji Snowboardu. Kto tu jeździ na snowboardzie? Proszę pisać rr@polskieradio.pl, sms 71335. Co do zimy, to wczoraj, 22 grudnia na półkuli północnej rozpoczęła się astronomiczna zima. Ta przychodzi w momencie przesilenia zimowego 21 lub 22 grudnia. Na półkuli północnej jest to najkrótszy dzień w roku, a na półkuli południowej najdłuższy. Zima kalendarzowa przypada zawsze 22 grudnia i w tym roku jedną i drugą witamy tego samego dnia. Zima astronomiczna potrwa do momentu równonocy wiosennej, który nastąpi 20 marca 2020 roku. A teraz co nieco o zimach, która w tym roku nam nie grozi, ale jakby było kiedyś. Wyjątkowo silny mróz odnotowano w lutym 1929 roku. Termometry pokazywały wtedy poniżej 40 stopni Celsjusza. Najmroźniejsza zima w czasie II wojny światowej zawitała na przełomie 39 i 40 roku. 11 stycznia zanotowano w Siedlcach najniższą oficjalną temperaturę minus 41,1 stopnia. Po wojnie śnieżna i mroźna zima przyszła w styczniu 63 roku. Zamknięto wtedy większość fabryk, instytucji naukowych i placówek rozrywkowych. Codziennie na wiele godzin wyłączano prąd. W sklepach brakowało podstawowych artykułów. Rekordowa pod względem opadów śniegu okazała się zima 79 roku. Intensywnie zaczęło padać już w noc sylwestrową z roku 78 na 79. Towarzyszył temu mróz sięgający niekiedy 30 stopni oraz silny wiatr powodujący zamiecie i zawieje. Zaspy śnieżne na północy Polski dochodziły do 3,5 metra wysokości. Wiele miejscowości było odciętych od świata. W obecnym stuleciu najbardziej mroźne zimy były na przełomie 2005 i 2006 oraz 2009 i 2010. W obu przypadkach temperatura spadała poniżej 30 stopni Celsjusza. Kto pamięta tamte zimy? rr@polskieradio.pl, sms 71335. If you're out there somewhere feeling lonely, you're not the only one, you're not the only one. Yeah, now welcome to the third world. How you mean? Boom. Tell them say age is a number, third world no study much. Richie Daly and Madan, age around the top of tops. Up to now, no boy no play guitar, we're bad like Uncle Gat. Morris save a pop a son, Norris played my super cat. Our one band so full of talent like the list just never stops. Going eruption fit like Viggle and can sprint a dozen laps. Steve like a engineer, drunk back a Fiat buck. Give the legend them them props. Real uptown rebel self with reggae on the map. More money, more problems. Not to say I would have swapped, but it's slowly at the top. Some will say them are your friend, but are you alone? I spend, yes, till every man a shop. Go on the newest things for cop. Man, I go on wall of rems, cause you don't know the straps. Things sticky like sour sap. And one shepherd to a flock. See them hustle on the corner while they try to be a man, but it gets lonely on the block. And it's rough in the trap. And everybody need a hand to lift them up when them a drop. If you're out there somewhere feeling lonely, you're not the only one, you're not the only one. If you're out there somewhere feeling lonely, you're not the only one, you're not the only one. So come on inside and tell me how you're feeling. Tell me all about the burdens that you bear. what's the meaning of life if you're not living for yourself? And whenever you get that empty feeling, you're not alone. Have you no fear? When each one sleeps, they close their eyes. Sometimes we all get lost. And if you're out there, if you're somewhere out there, feeling lonely, you're not the only one. You're not the only one. If you're out there, if you're somewhere out there, feeling lonely, you're not the only one. You're not the only one. You're not the only one. You're not the only one. To jeszcze a propos pogody. Od wczoraj do dziś do godzin południowych w 33 powiatach na Mazowszu spodziewane jest wystąpienie silnych mgieł. Widzialność ograniczona do 100 metrów. Podobna sytuacja pogodowa prognozowana jest o tej porze w 7 powiatach na Lubelszczyźnie. Dziś rano w powiecie tatrzańskim może spaść nawet do 35 cm śniegu. A jednak piszą Państwo listy, za co bardzo dziękuję. Jest z nami pan Błażej z Cieszyna i pani Mirosława z Sandomierza, gdzie jest właśnie 3 stopnie na plusie. Opadów brak, a pani Mirosława święta spędzi w Krakowie, a co za tym idzie, nie gotuje i nie piecze. No właśnie, a kto gotuje i już piecze? Some rum, cause we mean to have fun. Don't you know, say this a cold winter time. Put on a hat, your scarf, your coat. Winter boot and fit the road. Don't you know, say this a cold winter time. I go feel it, I go snow. Watch out fit as man with floor. Don't you know, say this a cold winter time. The sign was coming like a trap. If you no skill, say you will drop. Don't you know, say this a cold winter time. Takie opowieści czekałam, bo pani Beata pisze. W 1979 roku spadł nam kaloryfer, bo okazało się, że ściana jest z dykty i sklejki. Dosłownie alternatywy 4. Mieliśmy chłodnie w pokoju, galareta zsiadała się w 10 minut. Bardzo dziękuję za tę opowieść i proszę o więcej. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Kto ma, pamięta jeszcze zimę stulecia? Skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi. Skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi. Trzej królowie jadą, złotą mirę kładą. Hej, kolęda, kolęda. Trzej królowie jadą, złotą mirę kładą. Hej, kolęda, kolęda. A komuż takiemu dzieciątku małemu? A komuż takiemu dzieciątku małemu? Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko. Hej, kolęda, kolęda. Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko. Hej, kolęda, kolęda. Pasterze na lirze na skrzypeczkach grali. Pasterze na lirze na skrzypeczkach grali. Ze strony do szopy prędko przybiegali. Hej, kolęda, kolęda. Ze strony do szopy prędko przybiegali. Hej, kolęda, kolęda. To Jezus maluśki, to dzieciątko krasne. To Jezus maluśki, to dzieciątko krasne. Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolęda, kolęda. Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolęda, kolęda. Ten utwór związany jest z transakcją wymienną, ponieważ ja przed tygodniem poleciłam panu Markowi z Zabrze i wszystkim państwu, słuchaczom Trójki, film Serce Jamajki o grupie Another Yard i w ogóle o fenomenie reggae na Jamajce, a pan Marek polecił mi właśnie Sariska Band i Schola Świętego Józefa, kolędy i pastorałki, i to był właśnie ten utwór. 5 minut pozostało do godziny 5. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird, who sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we sit by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland. Hey, hey, hey. He'll say, are you married? We'll say, no walking in a winter wonderland. To face and embrace the plans that we made, walking in a winter wonderland. A jednak pani Krystyna ze Zgorzelca o 4.54 już kręci się po kuchni. Do usłyszenia w drugiej godzinie regeneracji. Okay, everybody, time to sing a Christmas song. Let's go Jingle Bells. Good idea. No, let's do more Christmas. Better idea. Nah, let's do a Christmas song in Riga. That's a great idea.